Kowe yo wis kulino, tapi yo kowe rapo sengono. Ono ketipan ngaca irono, pokoke peres. Yang krumo kowe wis sampe lancip, merko pendino kowe icip-icip. Tapi cari musik pangga asip, pokoke asip. Kowe yo wis kulino, tapi yo kowe rapo sengono. Ono ketiban ngajak irono, pokoke repes. Salah peres. Kadang krungu kowe wis sampe lancip, merko pendino kowe icip-icip. Tapi jare musik panggah asik, pokoke.